Ik wil met u spreken over een... laat ik het zo zeggen. Ik ga eerst een Bijbeltekst lezen. U hoeft het niet mee op te zoeken. U moet mij vertrouwen dat ik er geen zootje van maak. Want het geloof is uit het... En zalig hij die... En dat ben ik. In 2 Petrus 1, dat begint als volgt. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Tot zover. En nu heb ik een vraag aan u. Hoe werkt dat nou? Genade en vrede worden vermenigvuldigd. Waardoor? Wat maakt dat genade en vrede vermenigvuldigd wordt bij ons? Ik lees het u nog een keer voor. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Door de kennis van God. Als wij dus kennis hebben over God, of laat ik het anders zeggen, want anders klinkt het ook weer zo studeerkamerachtig. Als wij weten wie God is, en als wij weten wie Jezus is, dan wordt de genade en de vrede verdubbeld. Hoe kunnen wij God leren kennen? Uit zijn woord hoor ik. En ik zie als sommigen dit doen. Maar dit is niet het woord van God, broeders en zusters. Wat zegt die dikke nou? Ik zei, dit is niet het woord van God. Want wat staat hierin over het woord van God? Het woord doet leven, nee, de geest doet leven, niet het woord. Ja. Maar als we het nou hebben over het woord van God, wat zegt de Bijbel dan wat dat is? Het woord is vlees geworden. Jezus is het woord van God en dit is de Bijbel, waar we heel erg veel van houden. Maar het woord van God is de Heer Jezus. En er staat ook dat elk boek uit de Bijbel verwijst naar Jezus. Want als wij gaan zeggen, dit is het woord van God. Ik ben wel eens bij mensen geweest, die hadden zo'n grote Bijbel en die lag op zo'n standaard. En als ze schoongemaakt moest worden, dat kon dan niet als ze niet met z'n tweeën waren, want ze mochten dat niet op de grond leggen. En dan kom je in een soort, dan wordt de Bijbel wordt dan een soort toverboek. Dan, als we dan maar de juiste tekst bij het juiste probleem weten te leggen, dan is alles opgelost. Maar ik heb zojuist gelezen, genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En als je Jezus ontmoet, kan er geen enkel misverstand zijn over hoe God is. En u komt hier uit Zeeland. En Zeeland is toch, dan mogen we toch wel rustig zeggen, maakt onderdeel uit van de Bijbelbelt. Net zoals de Veluwe. En hoeveel mensen hebben elkaar al met het zwaard de oren afgeslagen? Waardoor we niet meer kunnen horen. Denkt u nou echt dat als wij straks in de hemel komen, dat de Heer vraagt, nou, vertel het eens. 1 Timotheüs 2 vers 3, wat staat daar? Is uw paspoort getekend door hem? Ben je bij Jezus geweest? Heb je hem in de ogen gekeken? En heb je gezegd, Heer Jezus, ik verdien het allemaal niet. Ik verdien helemaal niks. Maar u bent voor mij aan het kruis gegaan. En u bent voor mij gestorven. En u bent voor mij opgestaan, zodat ik weer in uw liefde kon worden aangenomen. Dat is het enige wat telt voor mij, voor u, voor de mensen in de wereld, voor iedereen. Amen. Dus het woord van God, God die spreekt, hè, als we Hebreeën 1, hoe heeft God in het laatste der dagen gesproken? Wie weet dat, Hebreeën 1? Er staat er, God heeft op velerlei wijze door profeten gesproken, maar in het laatste der dagen heeft hij gesproken in zijn zoon. Als je God wil leren kennen, moet je kijken naar Jezus. Dan ga ik een heel groot stuk uit de Bijbel lezen. Want anders denkt u straks, hij houdt niet van de Bijbel, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ga u voorlezen uit Marcus. Uit Marcus 6. Een vrij groot stuk. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. Jezus had ze uitgezonden. Hij had gezegd, ga de dorpen in, genees de zieken, drijf de demonen uit, enzovoort, enzovoort. En ik begin opnieuw. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En hij zei tot hen, kom hier en ga met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats alleen. En zij, dus de andere mensen eromheen, zij zagen hen wegvaren en velen letten erop. En zij liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen. Omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, de plaats hier is eenzaam en het is reeds laat. Zend hen weg, dan kunnen zij naar de gehuchten en dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hen en zeide, geef gij hun te eten. En zij zeiden tot hem, zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Ga eens zien. En toen zij het nagegaan hadden, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op dat allen groepsgewijs moesten gaan zitten op het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten. En 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij raapten de brokken op, 12 manden vol en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, 12 manden vol en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden waren, nou is er een stukje tekst bij mij weg. 5000. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, waar hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich aftopten om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaker tot hen, gaande over de zee, en hij wilde hen voorbij gaan. En toen ze hem over de zee zagen gaan, meenden ze dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want alle zagen zij hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zeide tot hen, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Tot zover. In een ander evangelie staat dat als hij aan boord komt, dat zij op hun knieën vallen en zeggen dat hij waarlijk de Zoon van God is. Hier staat, zij waren bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Nou heb ik een vraag aan u. Tot welk inzicht waren de discipelen nou niet gekomen? Ja, maar in het andere evangelie vallen ze op hun knieën en zeggen ze: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dus dat hadden ze wel door. Wat hadden ze, welk inzicht hadden ze nou nog niet gehad? Kijk, wij lezen zo makkelijk over dit soort dingen heen, hè, broeders. Ik ook hoor. Ik ben niet om te zeggen dat ik het wel zie en u niet. Ik moet je ook eerlijk bekennen. Deze preek heb ik geschreven naar aanleiding van een preek van een goede vriend van mij, Nico Zwarts. En ik was daar zo door gegrepen dat daar wil ik ook over spreken. Wij lezen zo makkelijk. Wij worden zo, laat ik het zo zeggen, wij worden elke dag zo bestookt met onzin dat we vergeten na te denken bij wat we horen en wat we lezen. Ik geef u een eenvoudig voorbeeld. Ik sta gisteren in het toilet. Ik stond, dus u begrijpt wat ik aan het doen was. En mijn oog viel op de verstuiver, de luchtverfrisser. En daar stond op: met 100% natuurlijke verstuiving. En nou vraag ik aan u, want ik weet het niet. Wat betekent dat in vredesnaam? Voor 100% natuurlijke verstuiving. En er stond ook niet met kleine letters. Nee, dat was het verkoopargument. Er stonden grote letters op die bus. Dat betekent niks. Het verstuift of het verstuift niet. Maar natuurlijk verstuiven. Ja, in de duinen heb je dat. Maar niet bij Erwik. En zo word je de hele dag door Nivea. It starts with you. Slaat helemaal nergens op. En als we nou niet oppassen, broeders en zusters, laten we ons zo in deze tijd meeslepen door geleuter en door gewauwel en dingen die wel lekker klinken. Maar wat betekent het nou? Nou hoeft u voor mij ook verder niet na te denken over wat natuurlijk verstuiven is. Maar we moeten wel nadenken over wat er in de Bijbel staat. Als hier nou staat, want zij waren nog niet tot inzicht gekomen. Dan wil ik graag weten waar het over gaat. Toch? Want misschien zijn wij ook wel niet tot het goede inzicht gekomen tot in de tussentijd. Hebben wij dan de Heer niet ontmoet? Amen. Toch? We hebben de Heer toch ontmoet? Hebben wij wonderen meegemaakt van dichtbij? Ik heb wonderen meegemaakt van dichtbij. Hebben wij zijn liefde ervaren in ons hart? Maar ben ik tot het inzicht gekomen? Dat is de vraag. Paulus die zegt over de Joden in de Romeinenbrief: ik getuig van hen dat zij ijver hebben voor God, doch zonder verstand. Daarom ging zijn gebed uit voor zijn volk. Dus ervaringen en fijnklinkende liederen en mooie woorden, is allemaal prima. Maar genade en vrede worden vermenigvuldigd door de kennis van God. Door het weten wie God nou werkelijk is. We nou eventjes terugkijken in die schriftlezing. Dan staat er bijvoorbeeld, het begint. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. Dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Stel je nou eens voor dat de Heer u heel persoonlijk aanspreekt en zegt: ga nu naar het ziekenhuis. Daar ligt iemand met brandwonden. Ga daar naar binnen, spreek een gebed uit en zijn huid zal weer worden als van een jonge knaap. Je doet dat en het gebeurt. Wat zou dan je getuigenis zijn? Zou dan je getuigenis zijn, wat is het geweldig dat deze verminkte persoon weer gezond is? Of zou je getuigenis zijn, kijk eens wat ik heb gedaan en wat ik heb geleerd? Met wie waren die discipelen nou bezig eigenlijk? Met zichzelf. Zie je het? Ze hadden demonen uitgeworpen, ze hadden zieken genezen, maar waar waren ze mee bezig? Wat hun gedaan hadden en wat hun geleerd hadden. Stel je nog even de situatie voor dat die discipelen komen terug. Ik denk dat ze behoorlijk moe waren, dat denk ik. En het hield niet op, want dan komen ze bij Jezus. En er waren al heel veel mensen naar Jezus gekomen, want ze hadden gehoord Hij geneest zieken, hij doet grote wonderen. En de discipelen waren in omliggende dorpen, wij hadden ook het nodige gedaan. Dus mensen volgden dat. Dus het was een enorme heisa. Het was zo'n drukke opwekking dat ze geen tijd hadden om te eten. En dan zegt Jezus, kom en ga met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Jezus zegt, we gaan nu even in retraite. We gaan eventjes tot rust komen. Stappen ze in de boot, gaan ze varen. Ik denk dat de Heer Jezus ook moe was. Dan komen ze aan. Wat blijkt nou? Die hele club lui die ze achtergelaten hebben, die staan al aan de overkant op ze te wachten. En dan zegt Jezus niet, mensen, dit is niet de bedoeling. Opzouten nou, want we willen eventjes nou tot rust komen. Dat zegt hij niet. Dan staat er, prachtig. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schaar en werd met ontferming over hem bewogen, omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. In een andere evangelie staat, en genas hun zieken. Dus Jezus is moe, de discipelen zijn moe. Ze zijn het eigenlijk even een beetje zat. We gaan nou eventjes, trekken we ons even terug in de rust. Even vakantie nou, even kalm aan. En dan komen ze aan en dan staat dat die hele mensenmassa staat er weer. En dan stapt Jezus uit en hij kijkt naar ze. En dan kan hij maar één ding denken. Arme, arme schapen. En straks ga ik u vertellen aan welk schriftgedeelte die Jezus toen gedacht heeft, denk ik. Want dan zegt hij tegen zijn discipelen, zegt hij, we gaan ze te eten geven. De discipelen zeggen, ja, maar we hebben niks. Ja, we hebben wel wat, maar dat slaat helemaal nergens op wat we hebben. Een paar broodjes en een stukje vis en dat is het dan. Daar kan je geen 5000 man mee te eten geven. En dan zegt Jezus, die zegt, het is heel mooi. En het is zo mooi dat het ook in deze vertaling zo staat. Hij zegt dan, en hij droeg hun op dat allen groepsgewijze moesten gaan zitten op het groene gras. Waarom staat dat er nou? Maakt mij dat nou uit waar ze op zitten? Zijn we bijna 2000 jaar verder, zal me toch verder een worst wezen waar die mensen op gezeten hebben? Maar dat staat natuurlijk niet voor niks. Waarom staat dat er nou? Het zijn schapen, ja, het zijn schapen. Waar, aan welk tekstgedeelte zou de Heer Jezus gedacht hebben? Ik lees nog eventjes wat hij daarvoor zei, of dacht. Hij zegt, hij werd met ontferming over hun bewogen, omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. Hij heeft aan Psalm 23 gedacht. Hij zal gezegd hebben, dan zal ik wel jullie herder zijn. De Heer is mijn herder. De discipelen zeiden, hoe moeten we ze nou te eten geven? We hebben niks. Wat staat er in de psalm? Als de Heer je herder is, mijn ontbreekt niets. Hij doet mij liggen in het groene gras. Aan wateren, klaar en stil. Ze lagen bij het water. Hè? Dat is toch mooi, hè? Dat vind ik zo prachtig. Dat de Heer naar ons kijkt als iemand die om ons geeft. En dat is nou precies het inzicht wat ze nog niet gekregen hadden. Op een andere plek, hè, als ze met Jezus in die boot zijn en in die andere verhaal, en dat gaat zo tekeer, dan zeggen ze, Heer, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Maar dan weet je toch nog niet wie de Heer is, als je dat denkt. Tuurlijk kan het de Heer schelen of je vergaat ja of nee. Het kon hem zoveel schelen dat hij ervoor aan het kruis gegaan is. Dat hij zich kapot heeft laten slaan. Dat hij het bloed uit zijn lichaam heeft laten halen. Alleen maar omdat het hem wel kon schelen hoe het met ons gaat. Of we vergaan of dat we blijven leven. Het was hem alles waard. Heer, in hoeverre zijn wij nu tot inzicht gekomen? Ik en u. Hoe ver zijn wij nou tot inzicht gekomen? Wat denken wij nou, wat nou echt belangrijk is? Ook als we het hebben over de gemeente, over het koninkrijk van God. Over de tijd waarin we leven. Wat denken wij nou, wat de Heer Jezus belangrijk vindt? Er zijn mensen die zeggen, Heer, hoor eens, alles wat wij gedaan hebben. Heer, wat wij geleerd hebben hier. Van de ene conferentie naar de andere. De ene plek vol wonderen naar de andere. Dat hebben wij allemaal gedaan, Heer. Dat hebben wij ook allemaal. We hebben het zelf geleerd. We hebben het elkaar geleerd. En van de ene weekend naar het andere. En het is de ene glorie naar de andere. Maar denk je nou dat de Heer daar nou echt op zit te wachten op dat gedoe? Maar natuurlijk niet. Tuurlijk. Als mensen ziek zijn en genezen worden, is dat geweldig. Maar heel dikwijls interesseert het ons allemaal niet zoveel dat die mensen genezen. Maar het is bij ons gebeurd. Dus dat is geweldig. Bij ons. Want wij weten namelijk hoe het zit. Een geweldige getuigenis, zeggen we dan. Bij ons is er een homoseksuele, gebochelde Joodse neger tot geloof gekomen. Zo goed zijn wij. Ze waren nog niet tot het inzicht gekomen. Ze waren nog niet tot het inzicht gekomen dat het de Heer gaat om mensen. En om mensen alleen. En dat hij er alles voor over heeft. Ik geef een eenvoudig voorbeeld hoe dat je leven toch ook weer kan beïnvloeden als je dat eenmaal een beetje gaat beleven. Ik rijd uit mijn werk op vrijdag. Bij ons hebben we een lang kanaal waar ik dan langs rijd. En ik zie in halverwege, op zo'n vluchtheuveltje, zie ik een autootje staan. Ik kijk nog en er zit een oudere dame in. En niemand achter het stuur. Ik denk, wat wonderlijk. Dus ik rijd nog een kilometertje of vier verder. Stoplicht, linksaf, bijna thuis, eindelijk. Ik was doodmoe. Een zware week geweest. En verkeer, druk enzovoort. Ik was blij dat ik thuis was. Dus ik sta voor het stoplicht te wachten om links af te slaan. Zie ik een man, een oudere man, met een jerrycannetje lopen. Ik denk, die had geen benzine meer natuurlijk. Dus ik maak een hele ingewikkelde U-bocht. Allemaal verkeer wat moet stoppen en toeteren naar me. Ik stop nog een keer op die, langs dat kanaal. De auto's achter me. Die snapte er niks van. Ik doe mijn raampje ook. Ik zeg tegen die man, zal ik je even wegbrengen? Nou, zegt hij, dat zou geweldig zijn. Ik wist niet dat het zo ver was. Ik zeg, ja, Marieke wel, kom maar, stap maar in. Dus ik, halverwege dat kanaal, al die auto's inmiddels achter me, weet je wel. En ook allemaal auto's tegemoet. Maar ja, ik moet daar bij die vluchtheuvel zijn. Of hoe heet dat, die vluchthaven. Dus ik heb mijn knippertjes uitgezet en gewoon gestaan. Totdat alles tot stilstand kwam. En zo rustig zo gedraaid. En die man uitgelaten en toen ben ik naar huis gegaan. Ik dacht later, waarvoor doe ik dat nou? Ik had wel schade kunnen rijden. Dus het is toch die man zijn eigen schuld dat hij geen benzine heeft. Maar toen dacht ik ineens, de Heilige Geest woont in mij. En de Heilige Geest woont niet in mij om allemaal, of alleen maar om grote spectaculaire dingen te doen. Maar als de Geest van Jezus in mij woont, dan ben ik dus, hoe zeg ik dat goed? Dan ben ik begaan met mensen die in moeilijkheden zitten. En of dat dan geestelijke moeilijkheden zijn, of dat ze niet te eten hebben, of dat ze door het drukke verkeer met zo'n dingetje met benzine moeten lopen, terwijl daar die oudere dame zit te wachten en die denkt, waar blijft die? Dat gebeurt er als de Geest in je woont en je tot inzicht gekomen bent dat wij goed moeten zijn voor elkaar. Dat we begaan moeten zijn met elkaar. Dat we barmhartig moeten zijn met elkaar. Dat we vergevingsgezind moeten zijn met elkaar. Pas als dat in je leven gaat werken, dan ben je langzaam maar zeker tot dat inzicht aan het komen hoe God is. Want God die vergeeft en God geeft wijsheid zonder enig verwijt. Hij zal nooit zeggen, nou, voor deze keer dan, maar ik ben het een beetje zat met je. Of, oké, ik wil het je vergeven, maar dan ga je nu eerst en dan een hele. Gods liefde is zonder enig voorbehoud. En waarom is dat? Omdat wij zo goed zijn, omdat wij het verdienen, omdat zijn plan door moet gaan? Nee, God houdt van ons omdat hij onze vader is. Hij houdt gewoon van ons, want God is liefde. Hij kan niet anders dan van ons houden. Daarom heeft God ook zo de pest in als wij zondigen. Want als wij zondigen, dan beschadigen we onszelf. En God houdt zoveel van ons dat hem dat verdriet doet. En dat hij ons daarom wel eens eventjes goed toespreekt. Dat hij zegt, hou daar nou mee op. Maar zodra wij denken dat wij door niet te zondigen, of door strijd te voeren, of door tot bloedens toe enzovoort, dat wij daar God mee behagen, dan hebben we er helemaal geen snars van begrepen. Heer, wil ons tot inzicht brengen. Wil maken, Heer, dat wij gaan begrijpen dat u werkelijk, maar dan ook de volle 100% van ons houdt. Van ons, van de wereld, van alle onze broeders en zusters. Ook als ze in onze ogen niet willen deugen. God houdt van ons. En dat moesten de discipelen nog leren. Hadden ze wonderen verricht? Ja. Hadden ze zieken genezen? Ja. Hadden ze demonen uitgeworpen? Ja. Hadden ze zelf het brood mogen uitdelen? Ja. Waren ze tot inzicht gekomen? Nee. Wie is God? Daar begonnen we mee. Want als we gaan begrijpen wie God is, dan zal genade en vrede ons vermenigvuldigd worden. Is God heilig? Ja, God is heilig. Is God rechtvaardig? Ja, God is rechtvaardig. Is God machtig? Ja, God is machtig. Maar als je niet tot het inzicht gekomen bent dat God liefde is, bewogen is met mensen en vol erbarming, dan maakt het geen bal uit of je al die andere dingen gelooft. Want als ik de liefde niet had, het was niets waard.